Book 2 خمسة عشر بتنايست الثمار والمواد الغذائية Плодове и хранителни продукти. معي حبة فراولة. Имам една ягода. معي حبة كيوي وشمامة. Имам едно киви и една диня. معي برتقالة وحبة جريب فروت. Имам един портокал и един грейп фрут. Имам един портокал и един грейп фрут. معي تفاحة وحبة مانجو. Имам една ябълка и едно манго. معي موزة وحبة أناناس. Имам един банан и един ананас. أنا أعمل سلطة فاكهة. Аз правя плодова салата. أنا أكل قطعة توست. Аз ям препечена филия. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. Аз ям препечена филия с масло. أنا أكل قطعة توست مع زبدة ومربى. Аз ям препечена филия с масло и мармалад. Аз ям препечена филия с масло и мармалад. أنا أكل ساندويتش. Аз ям сандвич. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين. Аз ям сандвич с маргарин. Аз ям сандвич с маргарин. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. Аз ям сандвич с маргарин и домат. Аз ям сандвич с маргарин и домат. نحتاج إلى خبز وأرز. Трябват ни хляб и ориз. نحتاج إلى سمك وستيك. Трябват ни риба и месо за скара. نحتاج إلى بيتزا ومعكرونة سباجيتي. Трябват ни пица и спагети. ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ Какво още ни трябва? نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. Трябват ни моркови и домати за супата. Трябват ни моркови и домати за супата. Ейна супермаркет? Къде има супермаркет? Ар-раджау аз-зихаб иля www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.